این منظومه شهید با ارواح پاک شهیدان مثل هر یک شهید ملا محمد صالح و ملا محمدی و ملا عبدالرحمن اهدا می‌گردد. شاشد روح پاکی این شهیدان غیور، نور ایمان لب بخنده عاشقی دل منحور، هم ملائک انتظارن چون کفن بر دستشان، تاب پیچن روح پاک را بر لباس های طهور، هر زمان روح شهیدان گرد بر آسمان، چون ملائک دست بسین سب استد در عبور، در مسلمان افتخار اگر شهادت شد نصیب، بر لحد ماندی جسد را بخچه باشد این قبور، عاشق دنیا نباشد عشق تن گردن جهان، ای مسلمان در حضر باش داری دنیا هست غرور، گردن آید نور ایمان در قلوبی مسلمین، هم شهادت آرزویش در جهان ها چون حضور، خوف ندارد هر مسلمان در جهاد بر کافران، هر کی از مردن بترسد در ایمانش هست بطور، شاد باشد روح پاکی این شهیدان غیور، نور ایمان لب بخنده عاشقی دل منحور، در حقیقت دار دنیا محبس مسلم بود، جای راحت چون برای کل مختال فخور، چون خدا انعام نموده بهر مسلم مال و جان، شاکر نعمت باش ورنه هستی تو کفور، کافران کردن تجاوز روز شب دارد پلان، آن که داند مکر دشمن اندکی دارد شعور، همچو سیان چون بخاند نغمه های دل ربا، ای مسلمان با خبر باش تا نیفتی در چقور، کشته ای اسلام روان است ای مسلمان کن نظر، سعی کن اندر نجاتش غرق نگردد در بحور، گر خدا گوید به اموات زنده گردانم دوبار، جز شهید هیچ کس ندارد آرزوی موت گور، کافران هر دم بنالان از امارت قهرمان، شیر مردان هر کی باشد در تواریخ فی الزبور، شیر مردان هر کی باشد در تواریخ فی الزبور، شاد باشد روح پاکی این شهیدان غیور، شاد باشد روح پاکی این شهیدان غیور، نور ایمان لب بخنده عاشقی غلمان حور، کافران مردار گشتن هم فرار است این زمان، چون زدیم بر فرقی کافر در توکل هم بزور، در شب و روز این شهادت را بنوشد طالبان، از حقیقت با خبر شد چشم دارد یا کی کور، از حقیقت با خبر شد چشم دارد یا کی کور، ای مسلمان بر شهادت آرزویت نیست چرا، ای مسلمان بر شهادت آرزویت نیست چرا، گر شهید گردی به جنت سیر کن بطن الطهور، شیر مردان درس عبرت هم بدان بحری یهود، دست و پایش قطع گردید در عبور و هم مرور، هر زمان چون حق و باطل در تواریخ دشمن است، ای مجاهد گیر سنگر کوه باشد همچطور ای عزیزان گر بخواهین فوز دارن بحر خود این جهاد و هم شهادت چون تجارت لن تبور تا بکی در گر کی دنیا در کناری اهل بیت ای ابو مسلم نداری خوفی از یوم النشور ای ابو مسلم نداری خوفی از یوم النشور نور ایمان لبخنده عاشقی غلمان حور شاد باشد روح پاکی این شهیدان غیور نور ایمان لبخنده عاشقی غلمان حور هم ملائک انتظارن چون کفر بر دستشان تابن پیچند روح پاک را بر لباس های تهور شنواندگان گرامی فرمایش این منظومه شهید را ملا کلی ملا کرده بودن.